Comedian, tanto de balan. Oh, Lady Anne, ne mondd, hogy nem. Újra táncba hívlak én, ma éjjel indulj el felém. Addig kérlek, amíg nem jössz, Lady Anne. Oh, Lady Anne, oh, kedvesem. Hívlak én,